प्यारे पांचाली कापल में सारा है पथ श्रम हरता हूँ अपने सुत बीर घटोत कच कागिर पर आवाहन करता हूँ। वह हम सबको पहुँचा देगा आश्रम में नर नारायण के सुख पूर्वक यहाँ बिताएंगे यह दिन जप तप पारायण के। सच यही है साहसी पुरुष आपत्ति सहन सब करते हैं पर बिना ध्येय पथ पर पहुँचे पग पीछे कभी न धरते हैं। पुर छोटा पिता का मरण हुआ सीता का भी हो हरण गया फिर भी ना राम पीछे लौटे आगे ही बढ़ता चरण गया। याद घटोत्कच के लिए किया जब ही ले नाम आया तत्क्षण वहां पर सादर किया प्रणाम सबको उस बलवीर ने लिया पीठ बैठाल व्योम मार्ग से शैल पर यात्रा की तत्काल बदरी वन में एक दिन घटना घटी विचित्र वायु उड़ा कर कमल का लाया पुष्प पवित्र दृष्टि द्रौपदी के पड़ा लिया हाथ में फूल भीमसेन से फिर कहा सुनिए नर शार्दुल। सुनते थी लेकिन नेत्रों से देखा सहस्त्र दल कमल नहीं जिससे ब्रह्मा निकले वह भी ऐसा हो सकता कमल नहीं। यदि इसका जोड़ा मिल जाता तो फिर कितना सुंदर होता मेरे ही लिए नहीं सबको सुख कर होता मनहर होता। कहा भीम ने कौन सा है यह बड़ा सवाल ऐसे लाखों ही कमल ला दूंगा तत्काल। नारी के कहने से मानव क्या क्या न कार्य कर सकता है नागों के मुंह में जान बूझ अपनी उंगली धर सकता है। सीता के कहने से रघुवर वध करने गए छली मृग को पीछे को हटे नहीं जब तक संहार न लिया छली मृग को। हठ पूर्वक कमल खोजने को श्री भीमसेन उस ओर गए जिस दिशा से बहता आता था उस पूर्वोत्तर की ओर गए। गदा लिए थे हाथ में कसी हुई थी फेंट इस रूप में हो गई एक किश से भेंट। भूधराकार तन किए हुए वह बीच राह में लेटा था ऊपर को निज हनु किए हुए वह बीच राह में लेटा था। श्री भीमसेन जैसा योद्धा उसकी नजरों में डटा नहीं चाहता अगर तो हट जाता पर पगदंडी से हटा नहीं। पांडु तनय ठिठके वहां अद्भुत वानर देख उस बल उस आकार का हो क्यों कर उल्लेख, सोचा ऐसा उत्कट मरकट मैंने न लखा द्वापर युग में। सुनते हैं नर सम वानर थे त्रेता के उस सुंदर युग में। हाँ इस युग में नल और नील जीवित हैं दोनों ही भाई, यथार्थ कर लिया था उनसे परिचित हैं दोनों ही भाई। संभव है यह हो मकर ध्वज जो हनुमान का बेटा है, देखने पराक्रम को मेरे इस गिर के मग में लेटा है। मेरी आहट के पाते ही सब वन्य जीव हट जाते हैं, इन पाँव की ठोकर खाकर भारी भूधर फट जाते हैं। पर जो तक नहीं रिंग रही है कानों में इस शाखा मृग के, झुक गए पलक है नीचे को दिखते नहीं तारे दृग के। शास्त्रों का यह अनुशासन है बूढ़े या बालक रोगी पर, करना ना चाहिए सर प्रहार को ब्राह्मण बालक योगी पर। यह अतिशय बूढ़ा वानर है इस कारण इसे सजग कर दूं, कुछ चोट चपेट न आ जाए रास्ते से इसे अलग कर दूं। यही समझ कर भीम ने किया ना शस्त्र प्रहार, आगे बढ़ उस केश से बोले वचन उदार। ओ बूढ़े और बड़े वानर मुझको कुछ आगे जाना है, जिस तरह हट सकेगा वैसे रास्ते से तुझे हटाना है। ले उठा मार्ग से लांगुल वरना नीचे पिच जाएगी, पैरों से रज्जु समान लिपट बल खाएगी खिंच जाएगी। भीमसेन की बात सुन हिलाना वानर वृद्ध, पड़े पड़े मग मध्य में कहे वचन असमृद्ध। तू कौन पुरुष है क्यों न मुझे सोने देता स्वच्छंद, यहाँ तत्काल लौट जा पीछे को आगे है रास्ता बंद। यहाँ हठ वश यदि जाएगा भी तो फिर देवों से शापित होगा, दावानल की ज्वालाओं से पीड़ित होगा तापित होगा। कहा भीम ने कौन सुर दे सकता है शाप, सुना न कपि तूने कभी मेरा पुण्य प्रताप। मैं इस युग का हूँ महावीर करता झूठी न बड़ाई हूँ, दहला जाती है दशो दिशा जिस क्षण लेता अंगड़ाई हूँ। मेरा बल विक्रम और शौर्य बल राम कृष्ण को भासित है, रण में संहारा जरासंध मेरे भय से जग त्रासित है। कपि बोला यह कौन है कृष्ण और बलराम, मैं तो केवल जानता एक राम का नाम। रघुवर से बढ़कर कोई भी जग में प्रकटा है देव नहीं, क्या क्या उनकी महिमाएं हैं मैं कह सकता स्वामेव नहीं। हाँ उनके गौरव की गाथा कुछ गा सकती रामायण है, जिसका समस्त आस्तिक जनता करती समोद पारायण है।